سورة لقمان درس نمبر شپغم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم تر أن الله تنقر يكن الله تعالى چده يولج الليل في النهار ننباسيش بيل رب روزكي ويولج النهار في الليل أو روباسي روزل ردش بينام وسخر الشمس والقمر او تابدار کړی دین ور اوس بوګ مې کل یجری الی اجل مسمى هر یو روان دی تر دا غنیټه مقررې پورې وان الله یقینا الله تعالی چې دی بما تعملون خبیر پاغه سمانی چې کوي تاسو خبردار دی څنګه چې د دې خبرې ذکر وشو چې د الله تبارک وتعالی صفتونه او د الله احکام د الله خبرې کدا ټولی دنیا اوبه سیاهی شي او داسې وسره و دریابونه نور کې او دا ټول چې څومره ونې دي په دنیا کې د دین کلمونه جوړ شي د الله صفات نه ختمیږي نو چې دا دومره صفتونو والا مالک دی نو تاسو دا خبره بعید ګڼئ چې ګنې دوباره ژوند دوباره ژوندي کول لومبی ځل باندې ژوندي کول او راوستل دنیا ته ګرانو که نه بیا نو ستاسو د ټولو په شان د یو نفس راپاسول دي. نو اوس په دې خبره دلایل عقلیه ده ته ذکر کوي چې وای انسانه لږ سوچ وکړه پتا معنی دا شپه او رز چې شپه پر رز کې نن باسي او رز د شپې نه راو باسي او شپه د رز نه راو باسي دا د چا په قدرت کې دی او د چا په اختیار کې دی. وګوره نور او سپوږمۍ چې الله تبارک وتعالی مقرر کړی دی او په خپل لمنه کې لامبو وهونکي دی د الله د حکم تابعدار دی ته دې سیزونو ته نه ګورې نو فکار دی چې د دې سیزونو نه ته سوچ او فکر نفس دې حد ته سړی ورسي چې واقعي دی یاره داسې صفتونو والا الله تبارک وتعالی د هغه بندګي په کار ده او که نه د هغه د بند د هغه د بندګانو بندګي په کار ده. سوچ او فکر کوئ نو الله تبارک وتعالی د سوچ او د فکر دپاره موږ ته مختلف قسم دلایل زمنګ د نظر د لګولو د پاره بیانې چې انسان سبب یا په دې خبره باندې افسوس او بیا به نه کوي چې او خو ما ته خو څوک راغلی نو ما ته خو چا بیان نه وکړی ما ته خو صحیح لار نه واښودلې شوې هر څه انتظامات الله تبارک وتعالی کړي دي او عقل او سوچ او فکر یې درکړی دی چې دا دومره دنیا کې دا دومره سیزونه چې تا ته ښکاري دا ټول د الله تبارک وتعالی د حکم تابعدار دي او یو تر دې یو نیټې مقررې پورې روان دی. نو څنګه چې د الله تبارک وتعالی په امر باندې دا ټول کارونه کیږي نو ستا څه مطلب دی چې ستا عمل او ستا کارګردګي د الله تبارک وتعالی نه پټه ده وان الله بما تعملون خبیر یقینا الله تعالی په هغه څه باندې چې کوئ تاسو خبردار دی که تا هر څه کوئ ستا د کړو وړو نه ستا د کردار نه ستا د سلوک نه ستا د اخلاقو نه ستا د رازونو نه د هر یو سیز نه الله تبارک وتعالی خبردار دی. نو پکار دی چې د هغې خبردار ذات د هغه نه علاوه د بل چا بندګي ونه کړي شي ذلک بان الله هو الحق دا خبره یقینا الله تعالی چې دی هو الحق د الله پر اختیار دی د الله د په حقه وانما يدعون من دونه او يكنا اغا چدي را مدد کوي سوا د الله تعالی نه وانما يدعون من دونه الباطل او يكنا اغا چدي را مدد کوي سوا د الله تعالی نه غ دروغ دي بیکار دي وان الله يكنا الله تعالی چې هو العلي الكبير د الله چت او لوی دي د الله تعالی د عظمت او د الله تبارک وتعالى د صفاتونه دې ته وګوره نو پکار دي چې د الله قدرتونه د الله تبارک وتعالى په دې ټول دنیا کې زمونږ استاسو د وړاندې او زمونږ استاسو نه چې پټ دي هغه جدا کائنات د الله تبارک وتعالى چې زمونږ نظر هغې ته نه رسي اغه جدا خو په دې کائناتو کې زمونږ استاسو په نظر باندې چې کوم سیزونه راځي نه پکار دي چې انسان په نظر لګېدو سره او په اورېدو سره د الله عظمت او د الله صفات دائم نه لوي او دائم نه لوي چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه د بل چا د پاره بندگی کول دا صحیح او حق لار نه ده. حق لار کومه ده چې الله تبارک وتعالى موږ ته ښودلې ده. نو ځکه یې پست صفتونو نه پست قدرتونو نه دې خبرې ذکر وکړو چې و انسان دې ټولو د الله تبارک وتعالی دې قدرتونو ته وګوره دا الله فرښتیا دی او تا هغه څوک را مدد کوي چا باطل دي دروغ دي چې تا ځان له کارساز جوړ کړی دی کله الله تبارک وتعالی ویلی دي نو اوس دلته ګوره سوچ او فکر فکار دی چې د غیر الله را مدد کولو ته سوی باطل یوې نو د توحید او د شرک مسله چې کوم دی دا پیژندل څومره ضروری دی که چېرې تا شرک نه پیژندې دو او توحید دې اختیار نه کو نو الله تبارک وتعالى وی په باطلو پسې روانې نو نن هغه چاله چې هغه ځان ته د بل د پاره د تعلیم خودلو بل ته د تعلیم خودلو داوی کوي او ځان ته علم وای چې کله هغه الله تبارک وتعالى د توحید مسله باندې خپل مقتدیان او خپل د چم گاون خلق او خپل د کلی چې په کوم مسجد کې یو سړی یي دا زمونږ رهنما د څه شي دی روحاني دی او د بدن زمونږ استاسو د پاره مور پلار لګیا دي د هغې بندوبست کوي او روحاني پلار چې کوم دی هغې چې تا له کوم تعلیمات درکوي نو تعلیمات خلق عام طور د چا نه اخلي د کلي د پیش امام نه او د کلي د امام نه او د عالم نه اخلي نو هغه عالم د سوچ او فکر وکړي چې کومه د توحید مسله وه او دا ما نه کوله او په دې مې خلک نه پوه کو او د دې په خلاف خلکو شرک کې مخته وو او ما د هغې رد نه کو زه خو باطل یم الله اکبر په دې باطل مولا پسې څه وایي حال سوچ پکار دی قرآن په آیاتونو کې او سورة الاحقاب کې ورته گمراه ویلې دی لکه څنګه چې سورة الاحقاب کې پنځم نمبر آیات کې فرمایي ومن ادول ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون الله پاک کوئی سوک ته غټ گمراه دا هغه چانه چې غیر الله را مدد کوي د غټ گمراه ورتالته ویلې دلته ورته باطل وي نو چې ته دا خبرې کوي وي دا تاسو مشددین راغلي سختی کوي خلکو سره نو سختی چې کله جهنم کې او سړی سوځي او ته ورته وایي چې د جهنم ته تلو د پاره هغه لارمه اختیار وه نو تاته وایي ته مشدد یې ته موږ سره سختی کوي نو چې سبا په جهنم کې پروت یې نو بیا به دوا کوي چې وا افسوس چې یا الله ما د خبره اورېدلې وې ډېر د افسوس خبره ده الله پاک دې زمونږ د حق ملګرتیا او د حق فهم او د حق سمجھ دی الله پاک مونږ ته نصیب کړي الله پاک کوئی دا باطل لی وان الله یقینا الله تعالی چې دی هو العلی الکبیر چې غیر الله را مدد کوي الله پاک کوئی دا باطل لی دا دروغ دی وان الله یقینا الله تعالی چې دی هو العلی الکبیر هغه چته د دې شریکانو نه کبیر ډیر لوی دی دا ته چې ورسره داغله ها داغه صفاتونه خلق لوای داغه د دین ډیر لوی دی. دا تاسو او تو بوتو کې لګیای دا تاسو په باطلو کې لګیای دا تاسو په درو کې لګیای علم تر ان الفلک ایتنګوری یقینا بیړی چی دی تجری پل بحر روان دی په دریاب کې بنعمت الله په نعمت الله تعالی سره لیریکم من آیاتی دی د فارا چې خیتا استاد خپل قدرتونو نه ان فی ذلک یقینا پدی کې لآیات لکل صبار شکور پدی کې دلائل دی د فاردار یو کلکیدون کی صبار کلکیدون کې صبار صبر کون کې او صبر والا کلکی شکور تابیدار الله تبارک و تعالی وی وګور ورتا څنګه چې د اسمانونو خبر او شوا څنګه چې د سپوږمې او د نور خبر او شوا څنګه چې الله تبارک و تعالی د دې د پارا وختونه او وختونه او وخت مقرر کړی دی دا رنگ اوس د تکتا په دنیا کې د اوچو بین علاوه په دریاب کې د نظر لګولو لپاره تا ته دلایل پیش کوي چې بره وګوره بیا وایي ښکته وګوره بیا وایي ستانه بهر په لمده کې وګوره په دریاب کې وګوره هغه بیړی چې په سونو په لکونو ټنونو مالونه یې اوچت کړي دي الله تبارک وتعالی په نعمت باندې وګوره تاسو ولی شکر نه ادا کوئ ولی دا الله نه پیژنئ چې په دریاب کې ستاسو دپاره وګوره هغه بیړۍ څنګه روانې کړې دي دا د الله تبارک وتعالی په قدرت باندې څومره غټ غټ نښې دي په دې کې دلایل دي دپاره دار یو کلکیدونکې په دین باندې کلک شیاره دې کې دلایل چا دپاره دي چې څوک په تکلیف باندې د صبر نه کار اخلي او شکور چې کم یو تا دا الله دې طرف نه خوشحالی او انعامونه را رسی او په هغه باندې دې دا الله شکریا ادا کوي او تابعداری کوي د داسې خلکو د داسې خلک ته د دین دلایل اخلي چې صبر کوونکی او دارنګي شکوري تابعداری دا الله د پاره په دین باندې کله کولاړي اگر کو ار څومره تکلیف و تر را رسی او دا الله تبارک وتعالى د دین معنی د صبر کولو دارنګي که جسمانی سو تکلیف و تر را رسی دا الله د پاره صبر کوي کمالی طور سے نقصان و تر اورسی دا اللہ دا پار صبر کئی کہ اس مرگ یا س تکلیف دا مرگ دا طرف نہ اور کر پکور کی راشی او پات کے دو دا طرف نہ پاگی معنی صبر کئی او دا اللہ شکر ادا کئی پا ار نعمت دا اللہ تبارک و تعالی باندے نو دا سے خلق دا فارا پا دے کی سوچ او پکر دا سے خلق سوچ او پکر کئی دا دین دلائل اخلی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ او کلا چې پټکړي دیلرا چفه ک زللې پشاند تیارو دعو الله مخلصین له الدین ناجزی کوي دی الله ته خالص کوونکی دی الله لره دین فلما نجاهم الى البر او کلا چې نجات ورکم دیلرا اوچو بیتا فمنهم مقتصد بعض دینا درمیان پاتیشی وما يجهد بآياتنا او انکار نکئی زمنگ دو دلائل نا زمنگ پایات نو مانے الا کل خطار ان کپور مگر هر یو بیلو زمن کر اللہ تبارک وتعالی چ سنگا د دریاب کی د خپل قدرتونو اغا دلائل او د تیو خودل نو په دغه دریاب کی اللہ تبارک وتعالی وئی چ کل دو د دینه مخ کې د الله سره نورې صداران کول خو چې په دریاب کې پی مصیبت او تکلیف راشي بیا یو الله ته چغوي او چې کله یو چوبه تبار کما او په چوبه باندې خپه کیری نو بعضی درمیانه پاتې شي هغه خپل خبره باندې او بعضی چې کم دین انکار وکي د الله تبارک وتعالى د دې نعمت نه نو اللہ پاک فرمائی وما یجہد بی آیاتنا انکار نکی زمان پا آیاتو نمانے اللہ کلو خطار ان کفور مگر ہر یو بیلوزا و منکر داغر انگی منگا سورت العنکبوت کی امویلیو فیزا رکیبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاوم الالبر ریزا هم یشرکون کالا کچی دریاب کے پیسو مصیبت او تکلیف راشی نو حل تیو اللہ را مدد کئی سخت تا سختای کی غټ نه غټ مشرک بیا الله تبارک وتعالى نه بغیر بل سوک نوینی او دارنگی سورة اليونس کی منگویلی وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين چه در طرف نه پچپو کی گیر شی او پتا وتا ولگی چ وسخو غیر الله سنشی کولی نی ول رامدت کی او خالص کی دی الله الله ر دین یا ایو الناس اتقوا ای خلقو یری گئی ربکم در ربستا سنا وخشن وخشو یوما ها ویری گئی دا غیر وزنم یا ایو الناس اتقوا ای خلقو ویری گئی دا ربکم در ربستا سنا وخشن وخشو او ویری گئی یوما دا غیر وزنا لا یجزی والد عن ولده چه بدل بنشی ورکولی پلار دا بچینا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا او نزويده نزويده چې بدله ورکون کی وی د پلار نسسیز ان وعد الله حق یقینا وعد الله پر اختیار فلا تغرنكم الحياه الدنيا ندوک کدون غرزی تعالی رجوند دنیا ولا يغرنكم بالله الغرور او دوک دین کی تعالی رپا اللہ باندې دوک کون کے دوک باز څنګه چې د الله تبارک وتعالى د نعمتونو او دارنګي د الله تبارک وتعالى د نعمت په وخت کې او یاد الله تبارک وتعالى د طرف نه د سختۍ په وخت کې په مجبورۍ سره دی یو الله را مدد کوي نو الله تبارک وتعالى وایي چې څنګه ستا په تکلیف کې هغه الله تبارک وتعالى چی هغه تا د دې تکلیف نه بغیر د هغه نه بل څوک تا نشي بچ کولی د هغې الله نه ویریږه کنه یا ایها الناس اتقوا ربکم ای خلقو یریږئ د رب ستاسو نه وخشو یوما او ویریږئ د هغې ورځې نه لا یجزی والد عن ولده چې بدله به نشي ورکولی پلار د بچی نه د ټول نه نږدې رته شته په دنیا کې د پلار نه تپوس کوئ بچی څومره دغه رنگی ار یو الحمدلله پتا سو کې ټول داس څوک نشته چې به پلار نه لګا د بچو ته پوسته وکای سمره مینا نه دا وسره آ سمره تکلیفونه سړی تیړی تیړی آ خدا خیرت د قیامت پرز الله تبارک وتعالى وای اسې نه چې په دې تماشه چې یرا مال بل څوک سکای نو چا غنیز دې رشتہ دار سره نشي کولې نو سبې حال د هغه خلکو چې وې عزت پلان کې نسیم زد پلان کی پزات کے منگ دزات نہ دایو منگ بچے کم دے نو منگ کی دادا خلق تیر شوی دی بزرگان و نیکان خلق پا منگ کی تیر شوی دی ایس پکار اللہ تبارک و تعالی و غنیز دیر اشتا پکار نشی رات لے نو طالب بل سوک سنگا پکار راشی نو رد شا پس چا ماندے پا زوات فادلہ باندے چی غیف وی منگ افضل خاندان والیو افضل کورنے والیو او بزرگ کورنۍ والیو او موږ به بچ کیږو نه نشي بچ کېدی د الله تبارک وتعالی څخه که بچ کېدلې هغه الله تبارک وتعالی رحمت په سبب د څه دی چې د هغه بندګي دی کړی چې بل چا دا د هغه بندګي دی بل چا لنی کړی نو الله تبارک وتعالی د هغه ورځې حالت بیانې ولا مولود هو جاز عن والده شيئا او نزوی دې چې بدله ورکونکی وي د پلار نسسیز نه خو پلار په کار راتلی شي نزوی په کار راتلی شي ان وعد الله حق او په جوان کې تاسو ته پته ده تاسو سوزل په سوره الهود کې اومولستل په سوره الاعراف کې اومولستل رستم راتلونکی دي ان شاء الله په سوره الهود کې تاسول استل چنو علیہ السلام د خپل بچی د پاره الله ته وای ان ابن من اهل وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ونوح دا استاسنګ زوی کی دی شي کستا زوی دی او چې عمل خراب دی ستا پیغمبري ولا اس پیدا نشي ورکولې چپ شنول ما سره خبره ونه کی فلا تسألني ما ليس لك به علم ونوح عليه السلام توي ما سر خبري ونكي چتا تا پتا نشتي اغوي نوح عليه السلام وي يا الله زدنا بخانا غوار زدنا بخانا غوار نددي وجنا الله تبارك وتعالى في حضور كي كبچ كي دلي بچ كي دل اغا كي دا چزان سر دي دو توحید اکیله د دنیا نه وړې وا او شرک ته نو کړي او دارنګ د الله تبارک وتعالى د نافرمانی نه ځان بچ ساتلی او ان شاء الله الله تبارک وتعالى رحمت د داسې خلکو سره ای. نو اسنا چې په دې خبرو باندې دوکه شي ان وعد الله حق یقینا وعد د الله راتلونکی دا حق ده. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ندوك دين كتاسو لرجوان دي دنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ودوك دين كتاسو لرپا الله بعد دوك باز يعني يو طرف تا دي دنيا اغجوان چه داغي مزي او چرچي دي پاغي که دم رپريو نوزي چه تا دا خيرت غمنا او دا الله تبارك و تعالى دا توحيد دا مسلين غافل شي دا الله دا عبادتنا غافل شي د بندګۍ نه غافل شي. بل طرف ته شیطان تا پسې لګېدلې دی د هغې دوکمز د شیطانت نه ځان د الله په امداد سره د الله نه امداد غواړه د الله په امداد سره ځان بچ ساته. ان الله عنده علم الساعه یقینا الله سکه دی علم د قیامت. وينزل الغيث او را وری باران ويعلم ما في الارحام او پیجنی هغه چې په رحمونو کې دي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او نفويگي او نفس پاغه سبانه چې سبا کوي سبا. وما تدري نفس نفويگي او نفس باي ارض تموت چې په کومز مکه ومري. ان الله عليم خبير يقينا الله تعالى پو خبردار دي. پنځه خبرې ذکر شوې دلته چې صورت ختمي څنګه چې د الله تبارک وتعالى دې قدرتونو ته وګوره څنګه چې د الله تبارک وتعالى وګوره دا دومره کائنات او دا دومره سیزونه داغه په اختیار کې چلیږي دا رنگ د دې کائنات تروانه دوه دو پاره یو ټیم مقرر دی خو چا ته معلوم نه الله ته معلوم دی. دویم نمبر د دنیا کې ستاسو د ژوند د تیرولو د پاره کباره نه وي نو ژوند تیرېده الله را له اسباب جوړ کړی دي او داغه په حکم راورئ باران در باندې زه راوروم. دارنګي الله تبارک وتعالى وای د میندو په رحمونو کې چې دي د ته چاته پته ده چې دا خوشبخته دی که دا نیکبخته دی چاته پته لګي. ولی هغه سورة الکاف کې چې موږ تاسو وی چې هغه حضر علیه السلام او موسی علیه السلام روانو او هغه لکه مړ کو الله تبارک وتعالى وای دی ختم کا. ولی الله ته دا غي انجام معلوم چې دی مور پلار نیکانو او دی به مور پلار د پاره سبب ده سرکشی ګرځي حکم وشه چې دی لرې کا. یعنی مطلب دا چې د انجام معلومات دا چا سکه دی الله تبارک وتعالى هغه ته پته ده چې څوک خوشبخته دی او څوک نیکبخته دی څوک په نیکی کوي په دنیا کې او څوک په بدپیلی کوي په دنیا کې الله ته عرص پته ده پر رحمونو د میندو کې الله ته پته وه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او نفويگي او نفس چه سبا کوي سبا د سبا نه رزي سمره سمره مونږه تاسو دا غي د پاره سمره سمره امیدونه مونږه وتړو او هغه امیدونه دغه کسې پاتې شي او انسان چې کم دی ته رخصت شي دا پته چاته نه لګي چې سبا به زه څه کوم. وما تدري نفس باي ارض تموت او نفويگي او نفس چې په کومه ځمکه به مري اس پته نه لګي څوک په هوایي جهازونو کې لاړل مړ شو چې مرګ پې مقرر و نه په هغه ځای کې بچ کېدی شي نه په هوا کې بچ کېدی شي نه په ځمکه بچ کېدی شي چې کم وخت مقرر دی چې په کم ځای باندې الله لیکلی دی. ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم خبیر پوه دی خبردار دی. الله تبارک وتعالی په دې خبرو باندې چې دا د غیبو خبرې دي په دې باندې الله تبارک وتعالی خبردار دی. الم تر ان الله تنغور یقینا الله تعالی چې دی یولج اللیل فی النهار نن باسی شپې لره پروس کې یا راو باسی شپې شپه پروس کې و یولج النهار فی اللیل او راو باسی روز لره په شپه کې. وسخر الشمس والقمر او تابدار کړی دی نور او سپوږمۍ کل یجری الی اجل مسمى او روان دی تر د نیټې مقررې پورې. وان الله یقینا الله تعالی چې دی بما تعملون خبیر په هغه چې کوئ تاسو خبردار دی. ذلک دا خبره به ان الله یقینا الله تعالی چې دی هو الحق د الله پر اختیار دی د الله په حق دی. وانما يدعون من دونه الباطل ويقينا اغا چی دی را مدد کی سیوا د الله ناغا باطل دی دروغ دی. وان الله یقینا الله تعالی چی دی هو العلی الکبیر اغا چت دی ولوی دی الم تر ان الفلک تنغور یقینا بیڑای چی دی تجری فی البحر روان دی پدریاب کی بنعمت اللہ پنعمت اللہ تعالی سرا لیریکم من آیاتی دے دا پارا چو خیتاز تا دخپل قدرتنونا ان پی ذالک یقینا پدی کی لآیات دلائل دی لقوم صبار شکور لکل صبار شکور دا پارا دا ار یوک لکیدن کتاب دار وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ أَوْ كَلَچ پټکړی دی لره چفه کَذُلَلِ پشاند سورو پشاند تیارو دعو الله مخلصین له الدین نور امدد کئ دی الله لره خالص کون کئ دی الله لره دین اجزی کئ الله ته خالص کون کئ دی الله لره دین فلما نجاهم الى البر وكلچ خلاصی کم دی لره چوبتا فمنهم مقتصد باز دی دین درمیان فاتشی وما يجحد بآياتنا او بازي انكاروكي يعني بازي درميان پاتشي مقتصد او بازي تنكاروكي يعني شرك شروكي بيا وما يجحد بآياتنا او انكار نكي زمان دو آياتنا إلا كل خطار كفور مگر هر بلوزا منكر يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلقو يري قيد ربستا سنا وخشو يوماً ويريغي داغر وزنا لا يجزي والد عن ولده چه بدل بنشي ورکو لپلار ده بچين ولا مولود هو جاز عن والده شيئا او نزوه ده بدل ورکو انكي ده پلار نده سسيز ان وعد الله حقون يكينا وعد ده الله فرختيا ده فلا تغرنكم الحياة الدنيا ندوك دينك تاسو لرجوان دو دنیا دوك كدوانا چاي ولا يغرنكم بالله الغرور او دوك كدوانا چاي تاسو لرپا الله بان دوك باس ان الله يكنا الله تعالى چه ده عنده علم الساعة ده الله سر ده علم ده قيامت وينزل الغيسة او روري باران ويعلم ما في الارحام او في جنيا سو چه پرحمون ده من دوك ده وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او نفويجي او نفس كسب كيسبا وما تدري نفس او نفويجي او نفس باي ارض تموت كما زمك بمري ان الله يكن الله تعالى چدي عليم خبير وخبردار دي فصورت كي اول ترغيب او دپار د قران او بیا دلائل ذکر کړو منن کو دپاره بشارت ذکر کو او دنه منن کو دپاره تخویب او یره ذکر کړه او بیا اغه دولس سلور نهی او اتا احکام د لوکمان حکیم واقعات شروع شو نو سلور نهی پکې ذکر شوې او اتا احکام ذکر شو او د لوکمان حکیم تفصیلی واقعات ذکر کړه او پس داغه نه د الله تبارک وتعالى اغه دلایل چې و انسان وګوره کته وګوره بره وګوره دریاب کې وګوره دا ټول دلایل پیش کړو او په آخر کې هغه پنځه سیزونه چې نه پی وکړه بغیر د الله تبارک وتعالی نه په دې معنی عالم بل څوک نشته. امتیازات د صورت ذکر د نصیحتونو د لقمان حکیم صورت ممتاز او په ذکر د نصیحتونو د لقمان دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د دلیل د مشرکانو چې وي منګه اتباع الابا کو من د خپل مشرانو خبره منو او دا رنګي صورت ممتاز او په امور خمسه باندې چې پدې کې د چا سکه سم له اختیار نه چلیږي واخره دا ونه